Zahar-Hersegi, Baigorriko pilota taldeak bere 100 urteak betetzen ditu aurten, urteko 12 hilabeteetan itzorduak edo animazioak eskainiko dituzte, beraz egunon Jean-Marc, Ostafren, zu Zahar-Hersegiko bulegoko partaideetariko bat zira, beraz esplikatzen aldaukuzu nundik abiatzen den ideia eta nola antolatu duzien urte osoko programazio hori? Bon, ordeon, erteko muntatu dugun proiektu hori, ez da bat ere espantu egiteko edo beste bat baino gehiago egiteko, da bakarrik horrei arteanoko arduradunak egin dutenaz errespetuz. Ehun urte ez da guti, azkar aizanak dira eta gure aldi da lekukoa ekartzea Zahar-Hersegi dentzat. Betidanik Baigorriko balean Zahar-Hersegi hainitz pilotari pastu dira hemendik, hainitz animazione, beti present gira ahalaz eta azteko egiten dugu ahalduna urte guzian. Eta horion, hari hortarik, baditugu ere hainitz jokolari, hainitz lizantziatu, xantza badugu ere hainitz arduradun ukaitia, talde guzietan baditugu, edo gehienetan seurik baditugu arduradunak eta formatzaileak. Eta horion, kusiz somat espezialitate diferent bazen jokaturik hemen, entxeatu gira, denetarik ezartzea eta baleako hainitz erritan ongi etorria badugu eta normaltzen ere gure presentzia erakustea herri bakotxean. Hodio, ari hortarik abiatu gira, zerbait eginez eta presentatuz, herri gehien eskoenetan zehurik zerbait antolatuz han, beren laguntza eskertzeko ere, beren betiko ongi etorriari zorginion zerbait, eta hor dion, ara, hola partitu gira, izan da lan gotoga, bulegoaren zat egitera horren prestatzea. Bon, horrei baditugu linea hundiak, eta ara, horrei behar dute emeki plantantzari, eta guzian, ara, gure urtea untsa bukatzeko. Ez dugu baita espada ez dakit behar den erramenan dirua gogoan, da bakarrik untsa kausitzia gure urtea, emanez errier eta pilotarier emaiten dutena usaian.